Sus en nihilo, suur op die aarde. Hier ons vandaag, ons dagse brood, en vergeef ons al ons schulden net, soos ons vergewe. Lief wat teen ons sonde, laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, van u is die reik, in die sterkte, in die ere, verewe en ewe. Amen. Verewe en ewe. Broeders en susters, hartelijk goeiemôre. Dit is die dag van die Here en ons is hier met een doel en dit is om Jesus hulde te bring, om hom te verheerlik. En mag die Here vandag op besondere manier elkeen van ons toerus vir die taak wat ons het. Namens die Eerwaarde Kerkraad net 'n paar afkondigings. Nommer 1, ons wil ons besoekers baie hartelijk welkom heet, baie ons lidmate wat teruggekom het van vakantie, baie hartelijk welkom. Ons wat in Jan Tuis bly se karretjie gery het, ook welkom. Ons gewoonlik sê hulle voorspoed vir die nuwe jaar. Hierdie jaar het net spoed. So ons bid dat ons die tekkies sal hê om by te bly. En ons gebed is dat ons Hemelse Vader vir ons sal lei, dat ons in sy spore volg. Verbondsonderrig open, soos wat hierdie die skole nou hierdie week open, Woensdag die 9de. Open ons verbondsonderrig DV Sondag die 13de januari en ons skit ons vere reg daarvoor, ons sien uit na die nuwe jaar. Ons bidstonde net na die diens, u word gevra om net 'n oomblik te bly sit dat ons in gebed intree vir 'n gemeente waarvoor ons voorbereiding doen. Dan kondig ons nou vir die tweede keer af William Richard Benson, Renet Benson, gebore Pretorius, Minting Benson en Jonai Benson vanaf die AP Kerk Alpha. So bly julle is hier, wil jy en ons bid vir julle ook seën toe, die nuwe jaar. Dan, ons kerkraadsvergadering is oor 2 weke, so ons kondig vandag die eerste keer af, DV Sondag 20 januari na die diens, en ons finansiële commissievergadering is volgende Sondag. Ons bybelstudies neem weer aanvang, die maandag die 14de om 7 uur, en dan het ons die kerkjaarboeke bestel by Sister Mandy en ons sien uit daarna dat ons dit binnenkort kan kry. Dan vra Sister Hermoyne dat die sisters net 'n oomblik na die diens sal agterbly vir die sistersvergadering, dat hulle net hulle reëlings in orde kry vir dit wat moet gebeur hierdie maand. Verjaarsdag hierdie week, Renet, jy verjaar nou die 7de, baie geluk, ons bid vir jou seën toe op jou nuwe lewensjaar, vreugde. Pieter Bresler daar in die Filippyne verjaar die 8de en ons wil vir Pieter in sy afwesigheid ook baie seën toe bid vir hom in sy huis. Caprice Klopper verjaar die 9de, W.J. Nodee die 11de en broeder Gert Viljoen. Gert, baie geluk met die verjaarsdag. Dan Annetjie Piek en Ilana Piek verjaar albei die 12de en ons ook vir hulle seën toe bid op hulle nuwe lewensjaar. In gebed bid ons vir Suster Magda Stroomfer, Tannie Babs Loots, Ina Skutte, Tannie Marie Bosman, om Frans Jansen van Vieren, Jan Barnard, broeder Christelle Rey wat herstel van sy rugoperasie, broeder Sam, Ina sê asseblief groete en sterkte daar vir Sam, Sister Esther van der Merwe, sy sister, oom Freek Jacobs van Carltonville, en broeder Hendrik Swart van Magalies, wat kankerbehandeling kry. Nou wat ons fonds- en samelingsprojekte betref, daar achter sien jy die jojo-tentjie staan op die vloer. Dit is vir die klein geld, wat jy wil kerk toe bring. Daar is een bouwfonds houwerkie, jy sal sien ons saalkie staan, en alles is nou toe en veilig, nou moet ons binnenkant begin. En ons vraag dat jy asseblief daarvoor ook een bydra sal maak as jy kan. Dan is daar ook vir die sisterse houwerkie, en dan vir die bybelgenootskap, ons het een project waar ons bybels uitdeel, ons bybels is nou uitgedeel, en nou het ons nuwe bybels nodig, so as jy en die bure en die vriende nie meer bybels het wat rondleen nie, bring asseblief een geldje dat ons bybels kan aankoop, en dat ons bybels kan uitdeel vir hulle wat nie bybels het nie, dan ook ons collecte, die laaste sondag van die maand, gaan ook specifiek dan vir die bybelproject. Daar is nog wors beskikbaar van Magaliesburgse vleisprojek, so kom ons ondersteun hulle, praat asseblief met Sister Hermoin daaroor. Goed, nou is die advertenties klaar, nou kan ons concentreer om dit wat werkelijk belangrijk is, kom ons focus nou op die Here en kom ons word stil voor hom. Rondom Jerusalem is berge. So is die Here rondom sy volk, van nou af, tot in ewigheid. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede, van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Nou, u weet, Psalm 116 is een van my geliefde psalms, en ons sing die eerste en die vijfde versie, God het ek lief, want die getrouwe Heer hoor na my stem uit vrye welbehaan, wat daarop volg, en dan sing ons vers 5 en hoor hier die tweede deel van hierdie aangrypende vers, wat sê, u lei my voet langs nuwe lewensbane. Is dit nie goed vir die jaar 2019 om so te begin met hierdie gebed? U lei my voet langs nuwe lewensbane, om in u lig te wandel lewensbly, en mag die Here deur sy gees ons daartoe help. Psalm 116 vers 1 en 5. God het ek lief, van die getrouwe Heer, hoor na my stem uit vrye welbehaag. Ek roep om aan in al my lewensdae. Hy skenk my hoop, hy red my keer op keer. Weer van die dood bevry, in droefenis, o, u oheer my trane, u lei my voet langs nuwe lewensbane, om in die lig te wandel, levensblij. Geliefdes, ons sing gesang 68 as een skuldbelydenislied. Ons sing die eerste versie na die samenvatting van die wet en die laaste versie, vers 5, na die geloofsbelydenis. Vandag lees ons weer die verse waaruit ons Here Jesus aanhaal wanneer hy die Bybel, die wet saamvat in Matteus 22, en daarom gaan ons lees uit Deuteronomium 6, ons lees daarvan vers 4 en dan Leviticus 19 vers 18. Deuteronomium 6, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Levitikus 19 vers 18, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. God enkelig voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bedrek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn. Geliefdes, die Here troos ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die Here beskryf in vers 7 wat gebeur, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy Seun, reinig ons van alle sonde. Broeders en susters, hier gebeur iets wat vir my aangryp. Iemand soos John Piper beskryf dit as jy vuil is, dan wil jy jou was, jy wil jou klere wat vuil is skoonmaak. As jy in die kolle gaan staan, kan mense baie duidelik sien hoe vuil is dit. En dit is die een kant van die saak, hoe nader jy aan Jesus kom en meer word jy bewus van jou eie sonde en vuilheid. Daarom sê hy, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus reinig ons. En dit is ook die stuk genade. As jy na die lig kom, al word jy die bewus van jou onreinheid en jou vuilheid, vuil gedagtes, vuil gesindheid, vuil optrede, dan juis vergewe God jou. Soos ons in hierdie sang gesing het, ek is bevlek, met skuld bedek, ek kan nie voor u verskyn. En wanneer ek dit besef, dan beloof die Bybel, Here Jesus, ek was jou, ek reinig jou sonde. Die waarskuwing is, in 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het, nie mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie. As ons sê, ons het nie gesondig, dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons om tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So hoor die waarskuwing, elkeen wat in sonde bly leef en wat die genade verwerp, moet weet dat die toren en die straf van die Here op hom of haar bly, solank hulle in sonde bly leef. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo, en ek hou aan die voor die geloofsbelydenis van Esia, en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg, ek glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense in ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het. Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se ryk geen einde sal hê. En in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En een heilige algemene apostoliese kerk, ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gee ons al meer om U te eer, geloof hoe ewig sterke, dan doen ons bly aan U gewy, uit liefde goeie werke. Geliefdes, en ons Here Jesus Christus, die Here praat vandag met ons uit die evangelie beskrywing van Matteus, en ons lees uit hoofstuk 2, Matteus 2, die eerste klompie verse, maar ek gaan ook verwys na wat gebeur het in die tweede perikoop van vers 13 en in die laaste perikoop van vers 19, die aanhalings uit die Ou Testament wat ons daar vind, want dit is belangrik vir ons woordverkondiging vandag. Die opskrif van Matteus 2 is die wyse manne uit die ooste, en jy kan nou dink, maar dominee, Kersfees is ons nou verby. Maar hierdie eerste tyd van die jaar, Januarie, noem die geleerdes Epifanie. En dit gaan oor die verskyning van Jesus Christus en die impak wat Jesus se menswording het op ons lewens. En dis goed, dis belangrik om dit te oordink. So wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan gaan het oor die vraag, wie is hierdie manne, wat hom al dit bewys? Gaan verder oor die vraag, wat is die ontdekking wat hierdie manne maak? En het gaan oor die vraag, wat hulle vra in Jerusalem, waar is die koning? Dit is die vraag wat baie mense vra, vooral wanneer daar krisis in hulle lewe is, waar is die Here? Waar is die Here wanneer het met my sleg gaan? Wanneer ek baie swaar krijg? En hierdie gedeelte sê iets daaroor. Kom ons luister met eerbied en ontzag, wanneer die Here met ons praat uit Matteus 2 en daarna gaan ons verenig in gesamentlike gebed. Ons lees van vers 1. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leidsman voortkom, wat vir my volk, Israel, een herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra, en hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan, doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as jy hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan om hom hulde en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle al met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle al skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na land teruggegaan. Het tot sover ons skriflesing uit die eerste gedeelte en dan net uit die tweede gedeelte. Hoor ons die aanhaling in vers 15 oor Egypte, sodat die woord vervul sou word, die tweede deel van vers 15, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet, uit Egypte sal ek my seun roep, of het ek my seun geroep, en dan uiteindelik vers 17 toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklaag en geween en groot gekerm, Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Net tot sover ons skriflesing. Kom ons bid saam. O Vader wat in die hemel woon, ons loof U vir die geleentheid wat ons het om U te aanbid. Here, al kry ons warm is, is dit vir ons 'n vreugde om saam te wees as gemeenskap van heiliges. Om net op U lof te fokus, op U verheerliking, en soos hierdie wyse manne te kniel voor U, Here Jesus, as ons koning herder, as die een wat vir ons soveel moeite gedoen het om ons te verlos van ons sonde, wat mens geword het, wat aan 'n kruis vir ons sonde betaal het, wat al die straf op ons sonde gedra het, so dat ons met vreugde, met groot blydskap soos hierdie wyse manne, U kan ontmoet, en U kan verheerlik met ons lewens, en ons sukkel daarmee, Here, U ken ons is sondaar mense, wat baie keer, in ons gedagte wêreld, in ons gesindhede, van ons harte, in ons manier van doen, baie keer struikel, en U nie verheerlik nie, en ons het gevra in ons lied, dat U ons vergewe, en ons bid, Here Jesus, dat U nie net die sonde van ons wegneem nie, maar ons vul met 'n hart wat kan lief hê. Ons begeerte, dat U verheerlik sal word in hierdie week, deur dit wat ons doen, deur dit wat ons sê, deur dit wat mense in ons raak sien. Help ons daarmee, Here, en wil U vanuit hierdie gedeelte in die woord en hierdie Heilige Gees ons toerus daarvoor. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons vrystaaters word baie keer gespot en gesê, hulle is seker van een feit, en dit is dat hierdie nie in Bethlehem in die Vrystaat was nie, want daar kan nie soveel wyse manne gevind word in Bethlehem in die Vrystaat nie. Maar wat hierdie gedeelte ons wel leer is belangrike dinge omtrent dit wat ons moet weet, oor die gesindheid wat die Here in hierdie heidense manne se harte gewerk het, oor die erkenning, die verheerliking van Jesus Christus. Dit wat in die harte van sy eie volk op daardie stadium nie geleef het. Hoekom dit belangrik is, dat ons hierdie vraag sal vra, waar is die koning? En dat ons, soos hulle, uiteindelike antwoord daarop sal kry, en ook ons eindbestemming sal bereik, ons doelwit op aarde sal bereik, namelijk die verheerliking van Jesus. Nou, 'n paar dinge wat uitstaan, somme met die eerste oogopslag is juist hier die uitsprake wat die Here maak deur sy diensknegt Matteus, wanneer hy ons daarop wys, alles wat hier gebeur, is vervulling van dit wat die Here lank reeds terug in die Ou Testament gesê het. Hy praat spesifiek oor Bethlehem, want die Ou Testament leer, dit is die stad van Dawid. En die seun van Dawid sal uiteindelik op die ewige troon sit, soos wat die Here 'n verbond met Dawid gemaak het, wat ons leer in 2 Samuel 7 en verder. So dit is belangrik dat hierdie punt gemaak word, Jesus is die seun van Dawid, wat in Bethlehem gebore is, en dit is 'n vervulling van die verbond met Dawid. Dan word hy bekendgestel, hierso ons lees vers 2, waar daar staan, waar is die koning van die Jode? En dit is 'n ding wat mens dadelijk herinner aan die bordjie op die kruis. Koning van die Jode. Uit die staanspoor het die wyse manne dit geweet, en tot die laaste van Jesus se werk hier op aarde as verlosser, as mens, was dit wat mense gehoor het van hom. En wat waar is, dat hy wel ewige koning is, soos wat daar voorspel is in die Ou Testament. Dit tref 'n mens dat Herodes hierdie uitspraak maak in vers 4, dat hy sy kerkmense vra, kyk na die einde van vers 4, waar die Christus gebore sou word. Dit was Herodes se vraag aan die kerkgeleerdes. Hy vra vir hulle, waar is die Messias? Hebreëse woord vir Christus is Mashiach, wat ons vertaal met Messias, die beloofde verlosser van die mensdom. So dit is Herodes se vraag. In sy vraag herken hy ook, dat die een wat gebore is, is die Christus, is die Messias. In vers 6 sien ons raak, dat hierdie kind wat gebore is, kyk hoe stel vers 6 in die einde dit, hy is 'n luidsman, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. So hierdie twee komponente van Jesus Christus word baie duidelik, nie net hier in Micha nie, maar ook in Matteus onderstreep. Jesus is die koning herder van sy kinders. Hy is die leier. Dan gaan vers 10 verder en beskryf die reaksie van hierdie manne toe hulle Jesus ontmoet, met baie groot blydskap verheug. Onbeskryflike vreugde van hierdie manne wat voor hom kniel en hom verheerlik. Erken dat hy die koning herder is. Dan sien ons in hierdie gedeelte, en dit het ons gelees in vers 2 en vers 12, en later sien 'n mens dit ook in die volgende gedeelte in vers 13 en verder, vers 19, hoe die Here self betrokke is in hierdie hele stuk geskiedenis wat nou hier ontvou. God is regdeur betrokke, hy stuur hierdie ster. Hy is die een wat in 'n droom met hierdie manne praat en vir hulle gesê, oppas vir Herodes, en hulle gaan met 'n ander pad huis toe. Hy is die een wat met Josef deur sy engel praat en hom waarsku, gaan na Egipte toe. Hy is die een wat weer met Josef in 'n droom praat deur sy engel en vir hom sê, kom terug, en hy word gevestig in Nazareth. En ons sien die vervulling van die Ou Testament hier in hierdie gedeelte. Elke keer haal hulle aan in Micha 5 vers 1, en die vervulling daarvan sien ons hier gebeur. Hy haal aan uit Hosea 11 vers 1, dat my seun in Egipte, uit Egipte geroep sal word, as 'n vervulling van Hosea, en dan uiteindelik Jeremia 31 vers 15, hierdie kindermoord van die wrede Herodes, is 'n vervulling van Jeremia se profesie. Kom ons kyk na die vraag, wie was hierdie manne gewees? Ons sien altyd op die kerskaartjies hierdie drie kamele met die oukies op met krone, en hulle is op pad na Bethlehem. In die legendes het hulle selfs name gekry, Kasper en Melchior en Beltasar. Maar wat staan in hierdie gedeelte oor hulle? nie veel nie. Maar genoeg wat ons moet weet, ons weet nie of daar 3 was nie, waarskynlik was dit nie 3 nie, was dalk meer, of selfs minder, was dalk net 2. Bybel sê nie vir ons nie, al wat ons weet, daar was 3 geskenke. Daar staan nie hier in die Bybel dat hulle konings was nie, dit is waarskynlik afgelei van Jesaja 60 vers 3, nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aanbreek. So iets oor die Messias voorspelling, mense afgelei, hulle is konings, maar heel waarskynlik was hulle nie konings. Die nuwe vertaling wat gemaak word, gebruik die woorde sterrekenners. In plaas daarvan om te praat van wyse manne. Maar is die Latynse vertaling gebruik die woord magie. Ons het dit met wyse manne vertaal na aanleiding van wat in die Septuagint, in die Vulgata, die Latynse vertaling staan, maar die Grieks gebruik die woord magie. En hulle was nie, dit kom nie net daarop neer dat hierdie ouens gedink het, hulle is tovenaars, hulle is magic in hulle hande en hulle was ook nie net mense gewees wat sterre voorspel en daardie type goed gedoen het nie, hulle was die wetenskaplikes van daardie tyd. Met ander woorde, hulle het 'n studie van die sterre gemaak, maar hulle het ook nie los van godsdienst in die wêreld gebeure gemaak nie, hulle het 'n studie daarvan gemaak en daaruit afgelei, byvoorbeeld, hier word 'n koning gebore. Dit is wat die sterre wat hulle bestudeer vir hulle sê. In vandagse tyd word hierdie twee goed heeltemal geskei, wetenskap en godsdienst mag nie naby mekaar kom nie, maar in hierdie tyd van hierdie wyse manne was dit dieselfde ding, jy kon nie jou wetenskap losmaak van godsdienst nie. So hierdie manne kom vanuit hierdie agtergrond, dalk was hulle manne wat soos koning Darius, die godsdienst wat hulle noem Zoroaster, wat te doen het met sterre aan die een kant, en hulle was ook anders wat gesê het, daar is een God, daar die godsdienst beoefen het, dit was die voorloop van die islam wat vandag daar is. Maar die punt is, die Bybel sê vir ons, hulle het moeite gedoen om hierdie koning te soek. As ons gaan kyk na die kaart wat normaalweg van Babelse kant af na Israel en na Jerusalem gevolg is, dan was het oor die 800 kilometer wat hierdie manne gereis het. Ek kry so glimlag as ek myself die gesprek inding van een van die wyse manne wat hy vir sy vrou probeer verduidelik. Jy wil waan toe gaan? 800 kilometer ver, omdat jy 'n ster gesien het, wat jou laat dink, daar is nou 'n koning, en dis hoekom jy nou al hierdie skatte vat, om hom te soek. Dis 'n maand en 'n half, met die kamele, net die pad soent, en dan 'n maand en 'n half terug, so dis 3 maande wat jy nou weg is van die huis, omdat jy 'n ster gesien het, en dink daar is iemand gebore. Die punt is net, hierdie manne was absoluut oortuig, dis die moeite werd. Hulle is bereid om hierdie moeite te doen. Die ironie is, 6 kilometer van Bethlehem af, in Jerusalem sit daar klomp kerkmense met Bybels in die hand en hulle lees Micha en hulle weet in Bethlehem is daar 'n koning, sal die Messias gebore word. Hulle weet dit. Maar dis waar het stop. Hulle sê vir Herodes, ja, nee, ons weet. Ons weet van die Messias, is in Bethlehem wat hy gebore word. Stel nie belang om te soek nie. Stel nie belang om te verheerlik, te aanbid nie. En ons weet, Herodes se woorde, ek wil hom ook hulde bewys was se leuen. Hy wou hom doodmaak. Dit tref my, dat die Here so in die harte van hierdie heidense manne werk, dat hulle hierdie moeite doen, om hierdie koning te soek, en oorstelp van vreugde voor hom neerval en hom verheerlik. As die Here dit kan doen, in 'n paar heidense priesterse harte, hoeveel te meer in ons, wat hom elke dag beleef, voor sy aangesig mag kom, sy teenwoordigheid in ons lewens kan ervaar, ons wat sy kinders is, oorstelp dat hy elke Sondag ons kom ontmoet op 'n besondere manier, dat hy vanuit sy woord ons daagliks leiding gee, dat hy ons gebede verhoor, dat hy ons lief het, so lief dat hy ons sy kinders maak en sy seun straf vir ons sonde. In hierdie gedeelte sien ons Herodes se optrede. Die wrede Herodes. So wreed dat Augustus van hom praat en hy sê, hy sou eerder Herodes se vark wil wees as sy seun. Want hierdie man is so wreed dat hy 3 van sy eie kinders doodgemaak het, omdat hy gedink het hulle is 'n bedreiging vir sy troon. Sy gunsteling vrou het hy doodgemaak. Of laat doodmaak, dat hy haar gesien het as 'n bedreiging. 'N klomp van die Joodse kinders is doodgemaak om Bethlehem tot op 'n ouderdom van 2 jaar, omdat hy hierdie nuwe babietjie gesien het as 'n bedreiging. Maar hierdie heidene val neer en verheerlik Jesus. Ons sien God se beskerming wanneer hy vir Josef lei na Egypte, en hoe dit ook vervulling is van die Ou Testament profesie. Herodes pleeg sy kindermoord, ons het gehoor van hierdie wrede man, maar het misluk omdat God sy seun beskerm. Hy probeer alles in sy vermoë om die Messiaskap hier te stop by Bethlehem, maar hy kan nie. En aan die tragedie van die kindermoorde wat Matteus ook sê, dis 'n vervulling van Jeremia 31. God het gesê, dit gaan gebeur. Die feit dat Jesus 'n Nasareener geword het, ook dit is iets besonders. Ons moet nie verwar met 'n Nasareër soos wat Simson was nie. Iemand wat die Nasareërs belofte afgelê het, mag nie hulle hare geskeer het of wyn gedrink het nie. En ons weet van Jesus dat hy wyn gebruik het by die instelling van die nagmaal met die pasgaviering. Dat hy waarskynlik sy haar gesny het, maar dit kom van hierdie gedagte dat Nasaret kom van die Hebreëse woord Neser wat beteken takkie. In Jesaja 11 lees ons dat die Messias kom as 'n takkie sal uitspruit uit die stom van Isaai, 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en die gees van die Here sal op hom rus. En daarom word Jesus telke male Jesus van Nasaret genoem, omdat dit waar is, hy is die nageslag van Isaai, Dawid se pa. Hy is die een wat Jesaja 11 voorspel. Hy is die Messias. Al die Ou Testament voorspellings wys na Jesus toe. Ons sien hier manne wat naastigtiglik na Jesus soek. Hulle soek na die koningskind wat gebore is. Op grond van die wysheid wat die Here aan hulle toevertrou het, het hulle hierdie afleidings gemaak en is hulle baie ernstig daaroor. Baie ernstig. Wanneer Herodes navraag doen en die skrifgeleerdes vir hom sê dat Jesus die Christus is, die geweldige spanning in Jerusalem. Weet nie wie was die bangste, of het Herodes was vir hierdie babietjie of die mense wat bang was, Herodes gaan nou weer sy kop verloor nie. Maar die ontdekking wat hierdie manne maak, is hulle is op verkeerde plek. Waarskynlik in Jerusalem rondgevra, ons is op soek na die koning, en kry die een na die ander negatiewe terugvoering. Totdat die Bybel vir hulle wys, Bethlehem is die plek. Hulle het die Bybel nodig om presies te weet wat God se wil is. Ons sien uiteindelik hierdie soektocht van hulle gaan voort deur die paleis van Herodes. En dan sien 'n mens ook hierin dat Herodes wat planne maak om Jesus te vernietig, hierdie vraag kan antwoord waar die koning is, maar dit help hom niks. Dit help die skrifgeleerdes niks. Wat maak dat jy uiteindelik Jesus kan sien? En baie mense vra maar, waar was die Here toe my kind siek was? Waar was die Here toe ek ontdek het ek het kanker? Waar was die Here toe hierdie tragedie my getref het? Toe ek deur hierdie ongeluk is? My geliefde wat verslaaf is aan dwelms. hierdie aanval plaasgevind het. Hierdie moorde rondom my. Waar is die Here? Dan uiteindelik sien ons hoe hierdie manne kyk, hulle kyk na die Bybel, hulle kyk na mekaar, maar hulle sien nie Here Jesus raak uiteindelik nie. En die verskil kom daarin hulle kyk nie met 'n geloofsoog wat Jesus wil verheerlik nie, en dis belangrik. As jy Jesus wil sien, is dit belangrik dat jy met geloofsoë sal kyk, oë wat glo dat Jesus God is en dat hy verheerlik moet word deur jou. Dis belangrik. Heer Jesus maak die belofte, hy is met ons al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Maar dan sien 'n mens ook in die Bybel mense wat dieper kyk as wat hulle hoor, as net die Bybel se woorde. Vir hulle gaan dit om 'n ontmoeting met Jesus, 'n verhouding met die Heer Jesus Christus. Dis wat belangrik is. Ons het 'n verantwoordelikheid om mekaar te help om Jesus raak te sien. Want Jesus sien 'n mens in God se genade gewerk raak. Soms op plekke waar jy dit nie verwag nie, soms in 'n plek soos Bethlehem. Soms in die klein stukkie genade wat jy ervaar in iemand se glimlag. In iemand se omgee vir jou wanneer jy swaar trek. Lewensmiddele wat jy daar kry, wat jy voor gevra het en nie geweet het waar het vandaan sal kom. Volgens Matteus 25 ontdek jy die Heer Jesus in mense, in die persoon in die gevangenis, in die hospitaal, die persoon wat sukkel om die basiese lewensmiddele te kry om te oorleef. Die Heer is by ons, tussen ons, om ons, waar ons het geloofsoë nodig om Jesus te ontmoet en raak te sien. Wat is God se plan? Wat behels hierdie koningsheerskappy? Vraag uiteindelik is nie net, waar is die koning nie, maar is die koning in jou hart? Kan jy sê, die Here is my herder, ek het niks meer nodig as om dit te weet nie. Hierdie herder is ons skaapwagter, is die een wat ons beskerm teen die brutaliteit van die Herodese van ons tyd, en het mag dalk vir ons lyk of ons Herodese net meer word, of die wreedheid in ons land en ons omgewing net meer word. Of die Herodese net uitmoor soos wat hulle wil, hulle die hef in die hand. Hierdie gedeelte sê, hou moed, van die Ou Testament het God voorspel en dit het gebeur. God het die toekoms in sy hand. Hy sal laat gebeur. Selfs die tragedie soos die kindermoord van Bethlehem, is hy daar. Die Here staan nie ver weg nie. Hy kyk nie magteloos toe wat gebeur nie. Hy bepaal die toekoms. Hy is ons leidsman en herder. Mag die Here ons die genade skenk dat ons die begeerte sal hê om met vreugde om te doen, om moeite te doen, om hom te verheerlik. Amen. Kom ons vra dit van hom. O Hemelse Vader, ons almal het Bybels en ons lees dit baie keer. En soms lees ons Jesus mis in die Bybel. Kry ons daar kennis of weet ons meer as wat ons geweet het, maar dit raak nie ons harte nie. Here, het hierdie manne se harte aangeraak wat so opgewonde en bly was om Jesus te ontmoet, wat Jesus verheerlik het, en dit was die hele doel van hulle tog. Here, dit is die doel van ons lewensreis, om Jesus te verheerlik. En vergewe ons, Here, dat ons so selfgesentreerd leef, dat ons baie keer net dink, dit gaan oor ons en ons behoeftes en alles wat ons graag wil hê, en as jy nie voorsien het wat ons wil hê nie, dan raak ons baie kwaad en vies en daaroor in ons. Ons kry gesindheid wat jy nie verheerlik nie. Here, help ons, dat ons verder kan kyk as ons self, Help ons om raak te sien waar jy ons wil gebruik, om te gee, soos wat hierdie manne gegee het. Om te verheerlik, soos wat hulle met hulle liggaamstaal dit gesê het, om voor u te kniel, Here Jesus. Here, ons verstaan nie altyd wat met ons gebeur in ons lewens, en hoekom en waar, waarom. Maar wat ons wel moet weet vanuit hierdie gedeelte is, daar is 'n vaste patroon van dit wat u sê en dit wat u doen. En as u 'n belofte maak, dan kan ons maar daaraan vashou. Daar is 'n heerlike manier hoe jy mense se lewens en harte werk, en Here, ons bid, doen dit vir elkeen van ons. Vir hierdie stukkie van die koninkryk waar ons u aanbid. Gebruik ons, Here, om u met vreugde te dien. Met groot blydskap. Die moeite te doen om Jesus te verheerlik. Geef vir ons die kragte, dat ons kan raak sien waar precies ons tot nut kan wees as bruikbaar in die koninkryk. Here, dit is met groot eerbied, met 'n tikkie vrees, dat ons sê, hier is ek, Here, gebruik my, in die naam van Jesus, amen. U het die geleentheid om die liefdesgawes te gee, ons slot sang gesang 174. Hemelse Vader, ons bring hierdie gawes na u om dit aan u te wy, en ons bid dat u hierdie geskenke wat u aan ons toevertrou het en waarvan ons iets teruggee, sal gebruik tot die verheerliking van Jesus Christus, ons koning herder. Amen. Gesang 174 is treffend, as u sien hoe dit gedruk is in die vorm van 'n nagmaal beker, en ons gaan net vers 2 sing, het nou die wysie gehoor, toe die collecte opgeneem is, is iets wat onbekend, ons sing het nie so baie nie, maar dis die moeite werd om hierdie lied te leer, en dat ons dit gebruik om die Here te verheerlik. Kom ons sing vers 2, sy ster het eenmaal hoog geskyn, geskitter toe die Heer verskyn, in daar die nacht van nachte. Die engele het al lied gesing, die blye tyding oorgebring, sy volk is heil te wachte. Christus Jesus, lig en lewe, hoor my lied, en hoor my bede, o bestraal my pad met vrede. Wat 'n mooi gebed. Vers 2 gesang 174. Sy ster het eenmaal hoog geskyn, geskitter toe die Heer verskyn, in daar die nacht van nachte. Die engele het al lied gesing, die blye tyding oorgebring, sy volk is heil te wachte. Christus, Jesus, lig en lewe, hoor my lied en hoor my bede. O, bestraal my pad met vrede. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Geliefdes, ons bid vandag vir die gemeente Bethlehem. Bethlehem is 'n gemeente wat ek goed geken het. Ons was bure gewees. My eerste gemeente was in Paulroo. En daar die tyd was weile Johan Engelbrecht, predikant in Bethlehem. My vrou het in Bethlehem gewerk. En sy was gewoond om hier in Sandton te werk. En daar was ook verkeersknope gewees, maar dit was as 'n skaaptrop. Tropskape oor die pad loop en as sy met Bethlehem werk toe ry. Dit was 'n besondere dorp wat ek beleef het, ek ken my, ek vergeet goed, so dit het meer as een keer gebeur dat ek Bethlehem toe ry, om gauw iets te gaan koop daar by die koöperasie, en as ek daar kom, 12:00, dan is die hele dorp toe, allemaal het huis toe gegaan om te gaan middagete eet. Dan moet ek keer sit en wacht tot 1:00 is die dorp weer oopmaak, en 1:00 as ek nou al my goedkies het, en ek is reg om te betaal, ontdek ek nie, ek het my beursie in Paulroo vergeet, dan moet ek weer 55 kilometer terug. Ek het een keer een troue daar gehad in Bethlehem, wat iemand my gevra het om te gaan trou, en die bruidegom was baie op sy senuwees gewees, en ek het gesorg, ek was daar die dag betyds gewees. Maar toe ek Bethlehem so inkom, toe gaan staan ons ou golfies sonder brandstof, en ek is daar met 'n toga wat wapper in die wind af na die naaste volstasie om 'n bietjie brandstof te kry, dat ek net betyds kan wees by die troue. So ek was net so 'n kwartier, het ek gesien hoe die sweet op die voorkop van hierdie bruidegom uitslaan, maar ek was daarom betyds om hulle in die huwelik te bevestig. Maar Bethlehem, pragtige omgewing, pragtige mense, en nou is dominee Roan Kombrink daar. Nou Roan ken ek van sy studente daar, hy amper sê ek, hy het voor ons groot geword, een besondere mens, en sy vroukie ook een prachtige mens, hulle was as studente baie betrokke by die werk van die Here. En kom ons bid vir hierdie gemeente. Die gemeente is al deur baie dinge, en ek weet van 'n klompie goed, maar een prachtige geleentheid wat hierdie gemeente het om Godse lig te laat skyn in die hele Oos-Vrystaat. En ek sê dit, na aanleiding van dit wat ons vandag gelees het, maar ook met die wete van die agtergrond van dit wat die Here kan doen, daar in Bethlehem. Kom ons bid vir dominee Roan, kom ons bid vir sy vroukie, en kom ons bid vir die werk wat die Here daar doen, die woordverkondiging daar, en dat die Here die werk daar seën, en dat hy hierdie gemeente mense ligdraers sal maak vir daardie omgewing. Want ons weet nie net hulle dit nodig nie, maar ook ons. Daar is nou geleentheid vir gebed. Kom ons word stil. O Here, U hoor elke gebed van die hart vandag vir die gemeente in Bethlehem. Here, U weet wat die plan en die doel is vir daardie besondere dorpie met die besondere naam. En ons dankie Here vir die herder wat U daar gebruik, en ons dra hom vandag aan U op, om U kudde daar nie net te bewaar nie, nie net te beskerm nie, maar dat U kudde daar ook U doel sal bereik. Nie net dat hulle elke Sondag gevoed sal word en waters van rus sal ervaar nie, maar ook wanneer daar donker skaduwees kom, wanneer daar 'n moeilike pad is, dat hulle die boodskapper sal weet, wees van, die herder is naby. Sy stok en sy staf lei ons. Ons hoef nie bang te wees nie, want hy is met ons. En ons vra Here dat hy hulle seën. Ons vra dat hy ontferm oor daardie gemeente. Here, so ook vir ons, maak ons ook ligdraers in donker tye. Maak ons draers van die hoop. Gebruik ons Here of ons in die skool is, by die kleuterskool, by die grootskool, by die hoërskool, by die universiteit, by die college, by die werk, in ons huwelike, in ons gesinne, waar ons beweeg, Gebruik ons as die ligdraers, ons vra dit in Jesus naam. Amen.